Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. 25 de novembre, eleccions anticipades. Per què creus que CiU anticipa les eleccions i adopta aquest gir independentista? Jo crec que... Bueno, penso que és una reflexió col·lectiva de la CUP. Que hi ha diversos elements en la convocatòria de Convergència, agafant com a excusa segurament la passada diada, la manifestació més explícitament independentista de la història d'aquest poble, però també preveient que, sobretot, si alguna cosa se li pot reconèixer a Convergència és que són bastant cracs del relat, de construir-se un propi relat i de canviar la història del país en un mes i mig, no? Vull dir, una manifestació... És això, que segurament la paradoxa és que la Vanguardia entre l'1 i l'11 de setembre no va estar informant que hi havia una manifestació i una setmana després estava regalant el DVD de la manifestació, no? Però jo crec que, sens dubte, la crisi social és una perspectiva de Convergència, d'aferrar-se al poder i a guanyar temps, perquè Mas ja ha anunciat que tan bon punt acabi les eleccions aprovarà la quarta tongada de retallades, no? Ara que estem precisament a l'economia de la fira d'economia solidària, quin model econòmic doncs penses que seria més beneficiós per a aquest 99% que no governa? Segurament la millor notícia és que hi ha alternatives, és a dir, que jo crec que el model ja existeix. Jo crec que el futur serà cooperatiu o no serà, no? S'ha parlat molt de comunisme, de capitalisme, o de comunisme d'estat i capitalisme d'estat, però la veritat és que del cooperativisme fa 150 anys, des dels principis dels fundadors de Rochdale, no? A meitat del segle XIX, que tothom anunciava que allò seria un fracàs, i portem 150 anys, no? El cooperativisme fent via. Avui el cooperativisme ja impacta positivament en 800 milions de persones arreu del món, i jo estic molt d'acord amb aquest model, que no és un model, però és una matriu de desenvolupament de com podria ser la democràcia social i econòmica. I després també hi ha una cosa que és encara més, no? Que és destituir l'actual model, no? L'actual règim econòmic neoliberal, que és, bueno, és aquesta barbaritat que provoca que avui es morin 80.000 persones de fam, o que provoca que 350 persones tinguin la mateixa riquesa que la humanitat, no? És a dir, el món s'ha fet tan petit, hem de trobar el nostre lloc, que un ja no pot deixar de pensar només en els països catalans o en la Unió Europea. Hem de pensar en el Magreb, en el Magreix, en la Mediterrània i en Palestina. O sigui, i hem de ser conscients, hem de recuperar l'autonomia obrera i ser conscients que la classe obrera d'aquest país, o l'oligarquia de la classe obrera d'aquest país, durant molts anys ha sigut còmplice de la flotació del Tercer Món. És a dir, nosaltres tenim multinacionals com Repsol, que estan expoliant el poble d'Argèlia, tenim multinacionals com Endesa, que estan trinxant el poble Mapuche, que tenim, no? I que formem part d'aquesta lògica abismal de desigualtat nord-sud. Però jo crec que el futur serà cooperatiu, i jo crec que el més interessant és que ja som un contramodel hegemònic, no la CUP, sinó les experiències de lluites socials. Ells tenen Endesa, nosaltres tenim Som Energia. Ells tenen La Caixa, nosaltres podem tenir COP57 o Fiare. Ells tenen Montserrat Caballé, nosaltres tenim Feliu Ventura. Vull dir, en tots els àmbits tenim alternatives, excepte segurament en alguns sectors molt especialitzats o en règim de monopoli, com podria ser la telefonia o internet. Et dones compte que hi ha una altra forma de fer economia, i que a més és la forma que està anunciant el futur. Com a mínim, si el futur ha de ser diferent i més just i més solidari, després hi ha les coses concretes, no? Jo, Islàndia queda molt lluny, Islàndia és petit, però encara que quedi lluny ens podem aproximar a l'esperit d'Islàndia: negar-se a pagar el deute privat, anul·lar el deute hipotecari, empresonar banquers, jutjar ministres i a sobre redactar una nova Constitució amb participació popular. Suposo que des de la CUP es defensa tot això que comentes. Mm-hmm. Què és el que el fa diferent com a partit, i quina és la relació, no, que té amb els moviments socials? El que el fa diferent com a... Jo diria... És una organització, òbviament, política, no diria que és un partit. Segurament com a organització el que li fa diferent és que funciona a través dels principis segurament de la democràcia cooperativa, és a dir, una persona, un vot, no? La CUP no va a les eleccions perquè decideixi una cúpula o una èlit d'un partit, sinó perquè ja són assemblees obertes en un temps precipitat, perquè tots hem hagut de córrer perquè hi havia una convocatòria d'eleccions anticipades. Però jo crec que la primera diferència és el com està fent les coses, no? Per tant, ho fa des del carrer i des de la base, una persona, un vot, amb assemblees a més obertes, no només els seus militants, que són 1.200 persones arreu del territori, sinó obrint-ho sobretot a les gens que estan implicats en totes les lluites socials que en aquest país estan obertes, i això és el que fa diferent, perquè a més ells o nosaltres, ja no sé com ho dic, però mantenen tres eixos, no? O sigui, radicalment independentistes, radicalment d'esquerres, però també radicalment democràtics, no? Vull dir, que també la CUP és una esmena al sistema de partits, que hi ha altres formes de fer política, que segurament en aquest últim any des de les municipals també ho han demostrat. La CUP a Sant Celoni ha demostrat que es pot fer un referèndum amb tota la població i aconseguir aturar una àrea residencial especial que pretenia multiplicar per 5 la població de Sant Celoni, o sigui, continuar amb la bombolla immobiliària. Jo crec que és pràcticament tot. Si compares el que ha sigut la partitocràcia i la cultura de la transició, la CUP trenca amb la cultura de la transició. La política no és dels polítics, és de tots, i tots fem política quotidiana. I la resta també és la connexió amb els moviments socials, no? La CUP no representa els moviments socials, en tot cas se sent representada per les lluites obertes, és a dir, jo invertiria els termes, i aquests són els principis d'una unitat popular. La unitat popular és un riu molt, molt gran, que la unitat popular va més enllà de la CUP. La unitat popular és un concepte polític operatiu que el que fa és sumar totes les lluites obertes en aquest país en un gran riu, doncs, d'esperança, de lluites i de futur. I aquí hi ha des de les lluites ecologistes contra la destrucció del territori, la perspectiva de gènere i les lluites feministes, la lluita contra el racisme, la xenofòbia i a l'apartheid, al que estan sotmesos 170.000 persones sense papers a casa nostra, la lluita contra l'auge del control social, el cooperativisme quan intenta posar llavors d'una nova economia social i solidària, l'antimilitarisme, les lluites del moviment sindical, les lluites dels treballadors, les lluites en defensa de l'ensenyament públic i de la sanitat, tantes lluites. Tenim 1.000 contradiccions que travessen aquest país, 1.000 desigualtats que sacsegen al nostre poble, i el que volem és trobar a cada una de les contradiccions la sortida més ètica, més social, més justa i més solidària, i això és impossible sense els moviments socials. I consideres que és important portar aquesta lluita d'unitat popular al Parlament? S'han de canviar les coses, les institucions, el carrer... Jo crec que el gran que hi ha, no, és una reflexió col·lectiva i a més molt compartida. Si algú pensa que el país el canviarà 3, 4, 5 o 6 diputats de la CUP al Parlament, que s'anul·lide. Això no serà així. Vull dir, la CUP apel·la a l'exigència col·lectiva de cadascú, el que pot fer per construir una ciutat més i més justa, i això ho fem entre tots o no ens en sortirem, no? I també és una reflexió que de l'últim cicle, el gran parlament, la gran agora política de transformació crítica d'anúncia dels últims 2 anys no ha sigut el Parlament de Catalunya, ha sigut el carrer, amb les consultes sobiranistes o amb l'esclat d'indignació col·lectiva o amb totes i cadascuna de les resistències i les desobediències, però això ha sigut, no? Per tant, el que diem és que sí que és veritat que s'ha de treballar una mica com a cavall de Troia, i que la caixa, afortunadament, d'estris dels moviments socials és una caixa d'eines que té moltíssims estris. Té el cooperativisme, té el feminisme, tenir un altaveu al Parlament de Catalunya, trencar silencis, trencar consensos de vergonya, poder parlar dels 80.000 desnonats en 5 anys als Països Catalans és un estri més, i és un estri interessant, perquè t'obliga, interessant segurament necessari, t'obliga, no? Planteges debat allà on es decideixen que la vida serà pitjor i serà més injusta en el futur. Per tant, el lema que s'ha acunyat de ser la veu del sense veu, que és col·lectiu, no? Sí que és un estri, és important, però som conscients nosaltres mateixos de les limitacions, de que no és la panacea i de que no és. El que sí que pot ser és un altaveu, i també és important que se'ls acabi la comoditat, no? I se'ls acabi aquesta aparent tranquil·litat als gestors de tanta desigualtat i de tanta infàmia política i social. Sí. A vosaltres. Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara. Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.